ذالک امر اللہ 28 و 12 سورۃ الطلاق 28 و 12 سورۃ الطلاق 42 نام عرض کر رہا ہوں قرآن پاک کا. ذالک امر اللہ آیت نمبر 5 ذالک امر اللہ صفحہ 816 817 میرے پاس نسخہ مختلف ہے سب سے ذرا فرق ہے. ذالک امر اللہ یہ حکم ہے اللہ کا, یہ قرآن کا نام امر اللہ اللہ کا حکم. انزلہ الیکم یہ اللہ کا حکم ہے اتارا ہے اللہ نے اس کو تمہاری طرف. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ جو بندہ اللہ سے ڈرتا رہے گا ان معاملات میں مٹا دے گا اللہ اس سے اس کے گناہ. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا اس کے لیے اجر اللہ بڑھا دے گا. ایک نام امر اللہ, کتنے نام ہو گئے؟ 42. سورۃ النحل 14 و 12 آیت نمبر 102 14 و 12 سورۃ النحل 418 صفحہ 418 آیت نمبر 102 اور قرآن پاک کا نام آیا. قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدا وبشرا للمسلمین. فرما دیجیے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا پچھلی 7 والی آیت کو دیکھیں نا. قالوا مکے والے کہہ رہے ہیں انما انت مفتر, پکی بات ہے یقیناً تو اپنی طرف سے بنانے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے آپ قرآن بناتے ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون, نہیں نہیں اپنی طرف سے میرا پیغمبر نہیں بناتا, اکثر ان کے بے علم ہے ان کو پتا نہیں ہے. پیغمبر نے اپنی طرف سے قرآن نہیں بنایا. آپ فرما دیجئے میرے محبوب نزلہ روح القدس, تھوڑا تھوڑا اس کو اتار لایا ہے پاک روح, جبریل امین اتار لایا ہے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. قرآن نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ قرآن مومنوں کو پکا کر دے. مومن کیسے پکے ہوں گے؟ قرآن کے ذریعے پکے ہوں گے. عقیدہ تباہ ہو جائے گا اگر قرآن سے تعلق ٹوٹ جائے گا, عقیدہ کچا ہو جائے گا اگر قرآن کا درس نہیں ہوگا. قرآن آیا اس لیے ہے لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ مومنوں کو پکا کر دے. وَهُدًى ہدایت بن کر آیا ہے, رہنما بن کر آیا ہے. وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ یہ قرآن کا اور نام آیا, بشرا خوشخبری ہے ماننے والوں کے لیے, فرما برداری کرنے والوں کے لیے. یہاں قرآن کا نام بشرا. آخری پارہ کھولو سورۃ البروج آخری پارہ. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ 866 صفحہ صفحہ 866 بل ہوا قرآن مجید, بلکہ وہ قرآن ہے بزرگی والا. مجید بزرگی والا, ایک قرآن کا نام ہے مجید. 44 ہو گئے. سورۃ انبیاء کھولو 17 پارہ اور آیت کا نمبر 105 آخر ہے سورۃ انبیاء کا. سبحان اللہ, یہاں بڑی احتیاط سے سننا جو نام ہم نے عرض کرنا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ 451 صفحہ 91 491 صفحہ دیکھنا, یہ مانا کر رہا ہوں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ البتہ تحقیق لکھ دیا ہم نے قرآن میں. زبور کا کیا معنی کیا؟ چپ کر گیا. زبور کا ہم نے کیا معنی کیا؟ سعید ابن جبیر سے روایت ہے کہ زبور سے مراد ہے قرآن. کس سے؟ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں زبور سے کیا مراد ہے, اور یہ جو ابھی لکھا ہے من بعد ذکر, ذکر سے مراد ہے تورات و انجیل. اب میں معنی کرتا ہوں, ذرا خیال کرنا. وَعَلَىٰ قَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ, البتہ تحقیق ہم نے قرآن میں لکھ دیا, من بعد ذکر تورات و انجیل میں لکھنے کے بعد. دیکھنا میری طرف آبا, تورات میں انجیل میں لکھنے کے بعد ہم نے قرآن میں بھی لکھ دیا ہے کیا, کہ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, جنت والی زمین کے وارث میرے موحد بنیں گے. صالحون سے مراد موحدون. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مانا کیا تورات میں بھی ہم نے لکھا, انجیل میں بھی ہم نے لکھا, اور پھر ہم نے قرآن میں بھی لکھ دیا ان الارض جنت والی زمین یار سہا اس کے وارث بنے گے, عبادی الصالحون میرے موحد بندے جنت کے وارث بنے گے. ایک معنی زبور کا قرآن کو, ایک قرآن کا نام یہاں ذکر ہوا ہے زبور. اس کی پوری تشریح انشاءاللہ اپنے مقام پر کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تشریح اپنے مقام پر آئے گی. صرف ایک نام یاد رکھیں زبور. اس کا کیا مطلب ہے, اصل اس زبور کا معنی کیا ہے, یہ بات انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی. کتنے نام ہو گئے؟ 45. سورۃ یوسف کھولیے جی, 12واں پارہ. ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں 356 صفحہ, صفحہ 356. تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیتیں ہیں کتاب کی, ایسی کتاب جو مسئلے کو کھولنے والی ہے, چھپانے والی ہے. المبین مسئلے کو کھولنے والی ہے, مسئلے کو واضح کرنے والی ہے. ایک قرآن کا نام المبین, ایک قرآن کا نام. 46 ہو گئے. 24واں پارہ کھولو, سورۃ حمیم سجدہ. سورۃ حمیم سجدہ آیت نمبر 4, آیت نمبر 4. میں شروع سے معنی کرتا ہوں تاکہ بات پیچھے سے چلتی آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم. صفحہ 692, صفحہ 692. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم, یہ نازل شدہ ہے تھوڑا تھوڑا رحمان کی طرف سے, رحیم کی طرف سے. کتاب, تنزیل والا نام گزر چکا, کتاب والا نام گزر چکا. فصلت آیاتہم, کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں اس کی آیتیں. قرآنن, دراحل کے قرآن ہے, عربی, عربی زبان میں. عربی یہ نام بھی گزر چکا, لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ شاگرد کتنے قسم؟ نمبر 1 مستفیدین, کیا مطلب؟ فائدہ اٹھانے والے. نمبر 2 محرومین, خالی آئے, خالی گئے, محروم. قرآن کتاب عظمت والی رحمان رحیم کی طرف سے نازل شدہ ہے, آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں, ہے بھی عربی زبان کے اندر, لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ لے قومی جانمون, جو ضد سے بچتے ہوں, انابت کرتے ہوں, دھیان کرتے ہوں قرآن کی طرف. یا نمون, انابت رکھنے والے. تفصیل اپنے مقام پر. قرآن کا نام آیا 47واں نام, بشیرن, خوشخبری سنانے والا ہے ماننے والوں کو. قرآن کا ایک نام کیا ہے؟ بشیر. اور نام آیا 48, نذیرہ, ڈرانے والا ہے. کس وجہ سے؟ عرب والے ہر ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں نا, ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا ہے. قرآن کا نام ہے 48واں نذیر, ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا. قرآن بشیر ہے, قرآن نذیر ہے. فارغ اکثرہم, افسوس صد افسوس, منہ موڑ لیا ان کے بہت سارے لوگوں نے. فہم لا یسمعون, قرآن سننا ہی نہیں چاہتے, قرآن سننا ہی نہیں چاہتے. فارغ اکثرہم فہم لا یسمعون, قرآن سننا ہی نہیں چاہتے. یہی سورت حمیم سجدہ, یہی سورت آیت نمبر 41 دیکھیے نا. سبحان اللہ, یہ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم 699 سب 699 آیت نمبر 41 آیت کا نمبر آخر میں ہوتا ہے 40 مکمل 41 شروع ان الذين كفروا بالذكر یقینا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے بالذكر اس نصیحت کا اس قرآن کا انکار کیا ہے لما جاءهم جبکہ ان کے پاس ذکر آ چکا ہے نصیحت آ چکی ہے قرآن کیا ہے انہ لکتاب عزیز یقیناً البتہ کتاب ہے عظمت والی کتاب ہے کون سی کتاب ہے عزیز خیال کرنا مولانا عزیز کا معنی بے مثال ایک معنی عزیز کا عزت دینے والی کتاب ہے قرآن کا ایک نام عزیز 13 پارہ کھولیے سورۃ ابراہیم 50 نام ذکر کرتا ہوں سورۃ قرآن پاک کا آیت نمبر 52 سورۃ ابراہیم بالکل آخری آیت ہے سورۃ ابراہیم مکمل ہو رہی ہے ھذا بلاغ للناس 394 صفحہ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب ھذا بلاغ للناس یہ خبر پہنچا دینا ہے یہ قرآن پاک خبر پہنچا دینا ہے تمام لوگوں کے لیے سادہ مانا کروں ھذا بلاغ للناس یہ قرآن تبلیغی نصاب ہے لوگوں کے لیے تبلیغ کا نصاب کون سا ہے قرآن پاک ھذا بلاغ للناس یہ قرآن پاک پہنچانے کے لیے ہے لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے یوں نہیں ہے کہ قرآن کو چھپایا جائے ولینذروا یہ قرآن کا نام بلاغ سورۃ آل عمران پر آ جائیے جی سورۃ آل عمران آیت نمبر 62 تیسرا پارا آیت نمبر 62 ان ھذا لھو القصص الحق ابھی ہم نے حوالہ کھولا تھا اس میں ہم نے نام عرض کیا تھا الحق اب دوسرا نام یہاں سے ان ھذا لھو القصص الحق صفا 93 صفا آیت نمبر 62 ان ھذا لھو القصص الحق یقیناً یہ قرآن پاک البتہ بیان ہے سچا القصص الحق یہ قرآن کا نام اور وہ سچا بیان کون سا ہے وما من الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ مگر صرف اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سورۃ العنکبوت کھولیے جی 20-21 پارہ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 49 یہ 21 پارے کا پہلا صفحہ آیت نمبر جی صفحہ 575 بل ہوا یا تم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم 599 صفحہ 190 بل ہوا یا تم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون اور قرآن کا نام آیا 52 نمبر پر نام بل ہوا یا تم بینات بلکہ وہ قرآن آیتیں ہیں واضح واضح کھلم کھلا اور ہیں کہاں ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جو دیے گئے ہیں علم اہل علم کے سینوں میں ہیں آیتیں ہیں واضح واضح نہ انکار کرتے ہماری آیتوں کا الا الظالم مگر ظالم انکار کرتے ہیں ایک نام آیا آیات بینات 13-12 کھولیے سورۃ الرعد تفصیل اپنے مقام پر آئے گی تو جب ہم آیات کو حل کریں گے آیت نمبر 37 سورۃ الرعد 13-12 اس وقت ترتیب کے ساتھ جب سورت چل رہی ہوگی ساری وضاحتیں آئیں گی اب تو صرف نام عرض کر رہا ہوں صفحہ 384 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا یہ ہمارا کمال ہے کاف لے بیان الکمال، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے کیا حکمن، یہ حکم ہے عربی، عربی زبان کے اندر قرآن کا ایک نام حکم، ایک نام حکم، حکمن عربیا والا میرے محبوب، اگر آپ ان کی غلط خواہشات کے پیچھے چل پڑے بعض اما جہاں کا بن العلم، بعض اس کے آپ کے پاس علم آ چکا ہے، علم توحید آنے کے بعد ان کی غلط خواہشات کے پیچھے چلے تو مالا کا بن اللہ میں ولیم ولا واق، نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں، من اللہ کا معنی کر رہا ہوں، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی ولی، کوئی حمیتی جو مصیبت بتانے نہ دے، نہیں نہیں ولا با کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا اگر ان کی غلط خواہشات کے پیچھے آپ چل پڑے. ایک نام عرض کیا ہے حکم، اب چور 54 نمبر پر نام، سورۃ انعام آیت نمبر 152، سبحان اللہ، جی صفحہ 220، یہ ہم نے ایک نام عرض کیا تھا پہلے، آیت نمبر 153، صراطی مستقیما فاتبعوه، ایک نام ہم نے یہاں کیا تھا صراط مستقیم، اب ذرا دوسرے نام کو یہاں سے نکال رہا ہوں، خیال کرنا، یقیناً یہ قرآن میرا راستہ ہے سیدھا، اس کے پیچھے چلو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، دوسرے راستوں کے پیچھے مت چلو، فتفرق بكم، تم کو دور کر دیں گے، عن سبيلي اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے کا کہاں سے پتہ چلے گا، قرآن سے پتہ چلے گا، ایک قرآن کا نام سبیل اللہ، ایک قرآن کا نام یہاں سے کیا نکلا سبیل اللہ، یہی سورۃ الانعام ہے، تھوڑا سا پیچھے آئیے آیت نمبر 115، صفحہ 211، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، یہاں ہم نے نام نکالا تھا عادل، آپ کو یاد ہوگا، تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، پوری ہو گئی باتیں تیرے پروردگار کی، صدقہ ادروے سچ کے، وعدلہ ادروے انصاف کے، کیا مطلب، تیرے رب کی ساری باتیں سچی ہیں، تیرے رب کی ساری باتیں، تفصیل اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ صورت میں، اور تیرے رب کی ساری باتیں انصاف والی ہیں، بے انصافی والی کوئی بات نہیں ہے، باتیں اللہ کی کہاں سے معلوم ہوگی، قرآن کے ذریعے، ایک قرآن کا نام کلمہ، تمت کلمت و رب کلمہ، ایک قرآن کا نام کلمہ، تمت کلمت و رب خیال، لا مبدل لکلمات ہی، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے کلمات کو، اور قرآن کا نام کلمات، ایک نام ہے کلمہ، دوسرا نام لکلمات ہی میں کلمات، ایک قرآن کا نام کلمات، وہ 55 تھا یہ 56 ہو گیا، اب سورۃ الکہف کھولیے جی، 15واں پارہ، 57 نمبر پر ہم پہنچ گئے، سورۃ الکہف، 80 نام ہم نے عرض کرنے ہیں انشاءاللہ قرآن پاک کے، قرآن میں سے، سورۃ الکہف آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، 439، صفحہ 439، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اور قرآن کا نام آیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، اچھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنی جان کو، اپنے آپ نو ختم تو نہیں کروں، میرے محبوب کیوں ایسا غم کرے دے ہو جو تہاڈی جان ختم ہون لگی ہے، نہ نہ ایسا نہ کرو، آپ جیسی قیمتی جان تو میں اللہ نے کسی کی نہیں بنائی، شاید میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ الا صارمین کی خاطر کیوں الم یومنو الم کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے آپ کو میرے پیغمبر، کیوں اپنی جان کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اگر نہیں ایمان لاتے بہاد الحدیث اس کلام کے ساتھ، ایک قرآن کا نام الحدیث، ایک قرآن کا یہاں نام کون سا آیا الحدیث، اس قرآن کے ساتھ اس کلام کے ساتھ ایمان نہیں لاتے کیوں ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، اصافہ پچھتا پچھتا کر افسوس کر کر اپنی جان کو ہلاکت میں، تو نہیں مانتے تو نہ مانے، نہیں مانے تو پھر تے نہ نہ سا کیوں اپنی جان کو ضائع کریں دے ہو، آپ تو اپنی جان کو ضائع نہ کریں، ایک قرآن کا نام الحدیث۔ سورۃ یونس پر آ جائیے، گیارہواں پارہ آیت نمبر 57، سبحان اللہ، آیت نمبر جی 322 بلکہ آیت نمبر 58 ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون۔ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فضل کے ساتھ، بے فضل اللہ کے نیچے قرآن لکھا ہوا ہے، ہاں دیکھو قرآن کا ایک نام فضل اللہ، ایک قرآن کا نام فضل اللہ، قرآن اللہ کا فضل ہے، جس کو قرآن مل گیا اس کو اللہ کا فضل مل گیا، ایک قرآن کا نام ہے فضل اللہ۔ آخری بارہ سورۃ عبس کھولو جی، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررۃ، آٹھ سو سٹھ، کلا انہا تذکرہ، انسٹھ نمبر پر نام، کلا انہا تذکرہ، یوں تو مناسب نہیں تھا میرے محبوب، نابینا صحابی آیا آپ نے اس سے منہ موڑ لیا، کلا یوں تو مناسب نہیں تھا، انہا تذکرہ یقیناً قرآن پاک نصیحت ہے، ایک نام تذکرہ گزر چکا، فمن شاء ذکرہ، جو بندہ چاہے اس کو یاد کر لے، جو بندہ چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ بڑی عجیب و غریب صورت ہے، بڑی بڑی اس میں عجیب عجیب رموز ہیں، لطائف ہیں، اشارات اپنے موقع پر عرض کریں گے۔ فی صحفٍ، اس کے نیچے لکھا ہوگا اوصاف قرآن، لکھا ہوا ہے اوصاف قرآن، فی صحفٍ، صحیفوں میں ہے، ایک قرآن کا نام صحف، انسٹھ، ساٹھ نمبر پر، مکرمہ مکرمہ، اللہ کے ہاں بڑی عزت دیے ہوئے ہیں، ایک اور نام مرفوع، اکسٹھ نمبر پر، مرفوع اونچے درجے والے ہیں، ایک اور نام مطہرہ، باسٹھ نمبر پر، پاک ہیں۔ تشریح اپنے مقام پر آئے گی، سورۃ نساء کھولی جی، 63 نمبر پر ہم پہنچ گئے، چھٹا پارہ 63 نمبر آیا ہے، 63 نام ہے اور آیت نمبر 174، 160 صفحہ، آیت نمبر 174، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، ایک اور قرآن کا نام آیا برہان، اے لوگو تاکید آ چکی ہے تمہارے پاس پکی دلیل، واضح سند، مضبوط سند، مضبوط دلیل، تمہارے رب کی طرف سے، ایک قرآن کا نام برہان، قرآن کا ایک نام برہان، 64 نمبر نام جی، سورۃ الانام کھولیے، آیت نمبر 157، جی 221، بس یہ نام آیا جی، یہ آیت نمبر 157 کے درمیان سے، فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اقد جا کم بینا تم میں رب کم تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس حجت تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل حجت آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے قرآن کا ایک نام بینا خدا رحمت یہ نام تو گزر چکے یہاں نیا نام آیا بینا یہی سورت الانعام ہے تھوڑا پیچھے آ جاؤ نا آیت نمبر 114 پر تھوڑا پیچھے یہ 8ویں پارے کا پہلا صفحہ آیت نمبر 114 صفحہ 211 افا غیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا یہ نام قرآن کا آیا افا غیر اللہ ابتغی حکما اچھا تم کیا چاہتے ہو اللہ کریم کے بغیر میں دوسروں کو فیصلہ کرنے والا مان لوں اللہ کے بغیر دوسرا کوئی فیصلہ کرنے والا تلاش کروں وہو الذی حالانکہ اللہ کریم وہ ہے جس نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب کون سی کتاب اتاری ہے مفصل ایک قرآن کا نام مفصل جس کے مضامین تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں سورۃ آل عمران پر آ جائیے چوتھا پارہ آیت نمبر 103 آیت نمبر 103 صفا سو پورا سو صفا سو وَذُكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ والا مل گیا درمیان سے تلاوت کر رہا ہوں وَذُكُرُوا حوالہ مل گیا وَذُكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ایک قرآن کا نام نعمت اللہ ایک قرآن کا نام مانا کرتا ہوں یاد کرو اللہ کریم کی نعمت اپنے اوپر اللہ نے تم پر قرآن نازل کر دیا قرآن بھیجا ہے اِذْ قُلْتُمْ آذَانَ جس وقت تم دشمن تھے قبل اسلام نیچے لکھا ہوا ہے قبل اسلام بھی اسلام سے پہلے تم دشمن تھے فاللہ بابین قلوبکم اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پیار ڈال دیا دلوں میں پیار ڈالنے والا کون ہے بولتے نہیں آپ دلوں میں پیار ڈالنے والا اللہ نے تمہارے دلوں میں پیار ڈال دیا فأصبحتم بنعمته اخوانا ہو گئے تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی اللہ کی مہربانی کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے یہاں قرآن کا ایک نام ہے نعمت اللہ قرآن آنے سے پہلے تم دشمن تھے قرآن آیا تمہارے دلوں میں محبت آ گئی پیار اللہ نے بھر دیا آپس میں بھائی بھائی بن گئے ایک کہنے والے نے بڑا خوبصورت کہا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا یہاں قرآن کا کون سا نام آیا نعمت اللہ یہ 66 نام ہو گئے 67 نام آخری 12 سبحان اللہ حج صاحب قرآن کا نام آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر قرآن کا نام آیا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو دلچسپی کے لیے میں رب سناؤں یہ سورت القاریہ کھولیے نا سورت القاریہ سورت القاریہ جلدی جلدی اب آپ سورت القاریہ کھولو انشاءاللہ میں قرآن باقی 114 سورتوں کا رب ترس کروں گا نام کا مضامین کا تو ہوتا ہے آپس میں نام کا تعلق قاریہ کا معنی دلوں کو ہلانے والی ہے قاریہ کا معنی اور تکاثر کا معنی کثرت کی خواہش ہے مال زیادہ ہو اولاد زیادہ ہو جائیداد زیادہ ہو اب رب سننا اللہ فرماتے ہیں قاریہ سے ڈرنے کے بجائے جو قیامت دنوں کو ہلائے گی اس سے ڈرنے کے بجائے قاریہ سے ڈرنے کے بجائے تکاثر کے خیال میں ہیں ہے یہ زیادہ ہو جائے وہ زیادہ ہو مال دنیا پیسہ قاریہ سے ڈرنے کے بجائے تکاثر کے خیال میں ہیں والعصر زمانہ گواہ ہے پھر والعصر زمانہ گواہ ہے کہ نقصان اٹھائیں گے جیسے ہمازہ چگلی لگانے والے نے نقصان اٹھایا اگر نقصان کا نمونہ دیکھنا ہے سورۃ الفیل ہاتھی دیوانوں کا نمونہ دیکھ لو. فیل کا من ہاتھی. اچھا اگلی سورت کا نام سورت القریش. کمال ہے ہاتھی والوں کا نمونہ دیکھنے کے بعد قریش نے پھر بھی عبرت حاصل نہیں کی اور معون سے روک رہے ہیں. یمنعون سورت کا نام کیا ہے؟ معون. تفصیل بعد میں آئے گی. معون سے روک رہے ہیں, عام استعمال کی چیزوں سے روک رہے ہیں. یہ روکتے رہے میرے پیغمبر, میں آپ کو کوثر دے کر رہوں گا. یہ روکتے رہے میں آپ کو کوثر. پھر یہی کوثر پڑھ کر فتویٰ لگاؤ. قل یا ایھا الکافرون. یہی کوثر پڑھ کر فتویٰ لگاؤ. قل یا ایھا الکافرون. جب یہ فتویٰ لگاؤ گے کوثر پڑھ کر, اذا جاء نصر اللہ, اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد کا نمونہ دیکھنا ہے تو ابو لہب کا انجام دیکھ لو. ابو لہب کا دشمن کو تباہ کروں گا جیسے ابو لہب کو کیا. شرط یہ ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو. سورۃ الاخلاص. اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ جب فلک اور ناس کے رب کی پناہ میں آؤ گے. میں نام عرض کرنا چاہتا تھا, انا آتینا کل کوثر, ہم نے آپ کو کوثر دیا میرے پیغمبر. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے تھے, دنیا کا کوثر قرآن ہے. جس نے قرآن والے کوثر سے پانی پیا, قیامت میں اس کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا. اور جس نے قرآن والے کوثر کا پانی نہیں پیا, اس کو قیامت کے دن بھی حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا. قرآن کے کوثر سے پانی پینے کا مطلب عقیدہ قرآن والا ہو, ایمان قرآن والا ہو, عمل قرآن والا ہو. 67 نام ہو گئے. سورۃ حمیمہ شورا کھولیے, آیت نمبر 17, 25 پارہ. اور قرآن کا نام آیا 705, 6 کے بعد. سبحان اللہ. آیت نمبر 17, اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. یہ اور قرآن کا نام آیا میزان. اللہ کریم وہ ہے جس نے اتاری کتاب حق کے ساتھ. والمیزان یہ از تفسیری ہے, واو تفسیریا. کیا مطلب؟ کون سا حق اتارا ہے؟ والمیزان یعنی اللہ نے ترازو نازل کیا ہے. اگر حق اور باطل کو تولنا ہے قرآن کے ذریعے تولا جائے گا. یہ قرآن کا نام ہے میزان. 68 نام ہو گئے. سورۃ الانام کھولیے جی, آیت نمبر 149. جلدی ہارون صفا دسو جی, 219 صفا. قل فللہ الحجۃ البالغہ. یہ قرآن کا نام آیا. قل فللہ الحجۃ ال, صفا کیا بتایا؟ 219. قل فللہ الحجۃ البالغہ. فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہی کے قبضے میں ہے دلیل, ایسی دلیل البالغہ جو کامل ہے. تشریح اپنے مقام پر آئے گی. قرآن کا ایک نام الحجت البالغہ. قرآن ایسی دلیل ہے جو کامل ہے, کسی قسم کی اس میں کمی نہیں ہے. ایک نام الحجت البالغہ. 14 پارہ سورۃ النحل, آیت نمبر 99 ہے. آیت نمبر 99 ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ. 416 صفا. اور قرآن کا نام آیا اللہ. یوم نبعث فی کل امت شہیدا. جس روز ہم کھڑا کریں گے ہر ایک امت میں سے گواہی دینے والا ان کے اوپر. من انفسہم ان کے نفسوں میں سے, ان کی جسموں میں سے. تشریح اپنے موقع پر. وجینا بک شہیدا علی ہؤلاء. میرے پیغمبر ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے, گواہ بنا کر لائیں گے ان تمام کے اوپر. ونزلنا علیک الکتاب. ہم نے اتاری آپ پر کتاب. تبیان لکل شیء. یہ قرآن کا نام ہے تبیان. کھلا بیان ہے تمام ضروری چیزوں کا. یہ قرآن کا نام ہے تبیان. کھلم کھلا بیان ہے تمام چیزوں کا. سورۃ سورت واقعہ کھولو جی، 27واں پارہ. فلا اقسم بمواقع النجوم، اور قرآن کا نام ہے آیت نمبر 75 784. فلا اقسم بمواقع النجوم، بعد یوں نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، سبحان اللہ، بعد یوں نہیں ہے جیسے تم کہہ رہے ہو. انعام فلا کا معنی کر رہا ہوں، فلا بعد یوں نہیں ہے جیسے تمہارا خیال ہے، جیسے تم کہتے ہو بعد یوں نہیں ہے. سمجھاؤں گا اپنے مقام پر انشاءاللہ. اقسم، میں اللہ قسم اٹھا رہا ہوں، بے مواقع النجوم، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی، سبحان اللہ، ستارے گر رہے ہیں ان کی جگہوں کی میں اللہ قسم اٹھا رہا ہوں، ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی میں اللہ قسم اٹھا رہا ہوں. اللہ نے آیات کو نجوم فرمایا ہے، آیات کو کیا فرمایا؟ ستارے فرمایا. قرآن پاک ایک ایک آیت روشن ستارہ ہے، ایک قرآن کا نام النجوم. سمجھاؤں گا اپنے مقام پر. سورۃ النجم کھولیے، 72 نمبر نام. والنجم اذا ہوا، سبحان اللہ، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. والنجم 768. والنجم، میں اللہ کو قسم ہے ستارے کی، یہاں اللہ کریم نے قرآن کو ستارہ فرمایا، تشریح اپنے موقع پر. والنجم، ایک قرآن کا نام النجوم، ایک قرآن کا نام النجم. کتنے نام ہو گئے؟ 72. سورۃ بقرہ آیت نمبر 42. صفحہ 24. آیت نمبر 41. وآمنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم، ایک قرآن کا نام آیا آمنوا، آیت نمبر 41 ہے نا. وآمنوا، ایمان لے آؤں اس کتاب کے ساتھ جو میں اللہ نے نازل کی ہے، مصدقا، مصدقان، قرآن کا نام آیا 73 نمبر پر، نام مصدقان، درحالے کے تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، ایک قرآن کا نام مصدق، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا. سورۃ ہجر کھولی، ہجر 14 پارہ آیت نمبر 87. 74 نمبر پر نام عرض کر رہا ہوں قرآن کا، والا قدا تین سب من المسانی، صفحہ 401. والا قدا تین سب من المسانی والقرآن العظیم، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، ہم نے دیا آپ کو ساتھ آئے، من المسانی، شاہ صاحب نے مانا کیا وظیفے کی، یہ انشاءاللہ بتائیں گے کیا مطلب ہے اس کا. سات ایتیں بطور وظیفہ پڑھی جا رہی ہیں. والقرآن العظیم، اللہ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے جو عظمت والا قرآن ہے، ایک قرآن کا نام العظیم. تشریح اپنے موقع پر آئے گی، کیا مطلب ہے سب من المسانی کا. کتنے نام ہو گئے؟ 74. سورۃ الانعام کھولیے آیت نمبر 114. صفحہ 211. سبحان اللہ. افا غیر اللہ ابتغی حاکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، ابھی ہم نے دیکھی اس میں نام ہے تھا مفصل، اب اور نام عرض کر رہا ہوں. اچھا، افا غیر اللہ ابتغی حاکما، اللہ کریم کے بغیر میں تلاش کروں اور کوئی فیصلہ کرنے والا، جس نے اتاری تمہاری طرف کتاب مفصل جس کے مضامین تفصیل سے بیان کیے ہوئے ہیں والذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے یعلمون وہ تو جانتے ہیں انہم منزل من ربک بالحق یقیناً وہ قرآن اتارا ہوا ہے منزل ایک قرآن کا نام منزل ایک قرآن کا نام منزل اتارا ہوا ہے تیرے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ فلا تکونن من المنترین ہرگز نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے ایک قرآن کا نام منزل 29واں پارہ کھولی سورۃ جن 75 نام ہو گئے 76واں نام قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد 839 سبا ابھی ہم نے یہاں نام بیان کیا تھا عجب اور نام اعلان فرما دیجئے میرے پیغمبر وائی کی گئی ہے میری طرف یقیناً شان یہ ہے استمع بڑی توجہ سے سنا ایک جماعت نے جنوں میں سے فقالوا اپنی قوم میں جا کر کہنے لگے یقینا ہم نے سنا ہے قرآن عجبا بے مثال یہدی الی الرشد رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف فآمنا بھی قرآن کا ایک نام کتاب الرشد بھلائی والی کتاب ایک نام الرشد سورۃ الانعام پھر کھولیے آیت نمبر 114 بھی ہم نے حوالہ کھولا تھا پھر کھولیے کیا آپ کی پریکٹس کرا رہا ہوں ایسے ہم نے حوالے کھولنے سارے دورہ تفسیر کے اندر قرآن کو انشاءاللہ قرآن کے ذریعے حل کریں گے 8واں پارہ پہلا صفحہ اور قرآن کا نام آیا اب غیر اللہ ابدغی حاکمن یہ نام آیا حاکمن اللہ کریم کے علاوہ میں تلاش کروں فیصلہ دینے والا نہیں نہیں اللہ فیصلہ کس کے ذریعے دے گا قرآن کے ذریعے دے گا ایک قرآن کا نام حکم فیصلہ دینے والی کتاب سورۃ بقرہ کھولیے جی 3 پارہ آیت نمبر 269 سبحان اللہ آیت نمبر 269 یوتی الحکمت من یشاء صفحہ 76 یوتی الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اللہ دیتا ہے قرآن جس کو چاہتا ہے آپ نے دیکھا نا یہ قرآن کا نام ہم نے حکمت پڑھا ہے دیتا ہے اللہ قرآن جس کو جانتا ہے ومن یوت الحکمہ جو دیا گیا حکمت جس کو قرآن والی حکمت مل گئی فقد اوتی خیرا کثیرا اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی جس کو قرآن مل گیا اس کو خیر کثیر مل گئی ایک قرآن کا نام خیر کثیر خیر سے بھرا ہوا ہے ایک قرآن کا نام خیر کثیر 18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 36 آیات کی جو تشریحات ہیں یہ اپنے مقام پر آئیں گی صفحہ 524 فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال فی بیوت ان گھروں کے اندر ایسے گھر اذن اللہ نے اجازت دی ہے ان ترفع اللہ کی تعظیم کی جائے اللہ کا ادب کیا جائے تفصیل تشریح اپنے موقع پر اب صرف میں نے نام عرض کرنا ہے قرآن کا یذکر فی اسمہ اللہ نے اجازت دی ہے ان گھروں کے اندر اللہ کا نام ذکر کیا جائے اللہ کا نام کیسے ذکر ہوگا قرآن بیان کرو گے اللہ کا نام ذکر ہوتا جائے گا ایک قرآن کا نام ہے اسم سورۃ ہود پہلی آیت 12واں پارہ یہاں سے ہم نے ایک نام اخذ کرنا ہے 80 نمبر پر ہم پہنچ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتابن احکمت آیاتہم کتابن احکمت آیاتہم ثم فصلت من لدن حکیم خبیر یہ عظمت والی کتاب ہے احکمت آیاتہم مضبوط کیے گئے ہیں اس کے دلائل احکمت مضبوط باقی کتابوں کی دلیلیں کچی قرآن کی دلیلیں پکی احکمت آیاتہم مضبوط کیے گئے ہیں اس کے دلائل اس کی آیتیں مضبوط ہیں احکمت سے قرآن کا نام نکلا محکم کیا نام قرآن کا یہاں سے معلوم ہوا محکم جس کے دلائل پکے ہیں کہ ہم نے 80 نام قرآن پاک کے عرض کر دیے قرآن میں سے قرآن کے 80 نام قرآن میں سے ہم نے عرض کر دیے یہ آپ احباب نوٹ کر لیں اور پھر آگے احباب دوسروں کے سامنے بیان کرنا اور یہ قانون یاد رکھنا جتنے کتاب کے نام زیادہ ہوں گے اتنی کتاب کی عظمت زیادہ ہوگی جتنے کتاب کے نام زیادہ ہوں گے اتنی کتاب کی شان اور عظمت زیادہ ہوگی باقی گفتگو انشاءاللہ ظہر کے بعد